أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ رسول وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور نہیں ہیں تمہارے اموال اور اولاد اس درجے میں کہ وہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں مقرب بنا دیں ہمارے مقرب بنانے والی چیز یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے وہ مقرب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کم از کم نیکی کا بدلہ دو گنا اور دس گنا تک ہوتا ہے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور آخرت میں وہ اپنے آرام گاہوں میں کمروں میں امن کے ساتھ ہوں گے اور کافر لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں مغلوب بنانے کی ان کافروں کو عذاب دینے کے لیے جکڑ کر حاضر کیا جائے گا قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ فرما دیجئے اے نبی کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے تم جو کچھ خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ وہ اللہ اس کے پیچھے اور لے کے آتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے جس دن اللہ پاک لوگوں کو جمع کرے گا تو جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو تمہاری عبادت کرتے تھے فرشتے جواب میں کہیں کہ سبحانک انت ولینا من دونہم اے اللہ پاک تو ہی ہمارا ولی تھا ان لوگوں کے علاوہ یہ ہماری عبادت ہمیں نہیں پتہ کرتے تھے بلکہ اتنا ہے کانو یعبدون الجن یہ لوگ جنوں کو اپنا مشکل کشا معبود مانتے تھے اور اکثر جنوں پر ایمان بھی رکھتے تھے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا آج قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کو کوئی نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا یعنی مراد کفر اور شرک ہے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ چکھو تم اس آگ کا عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے اور جب لوگوں کے سامنے ہماری آیات کی واضح تلاوت کی جاتی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر بس ایک انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے دور کر دے اور پھر یوں کہتے تھے کہ یہ شخص جو باتیں کرتا ہے یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتا ہے اور کبھی کافر جب ان کے پاس حق یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی انہیں سمجھایا جاتا تو کافر یہ کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین یہ کتاب نہیں ہے مگر واضح جادو ہے وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر ہم نے اس سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف کوئی کتاب ہی نہیں بھیجی جس کو وہ پڑھتے ہوں نہ آپ سے پہلے ایک مدت تک کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا ہے انہیں تو قدر کرنی چاہیے تھی وکذب الذین من قبلہم اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے تکذیب کی وما بلغوا معشار ما آتینا یہ جو مشرکین مکہ ہیں پہلے والی قوموں کی نعمتوں ان کو ہم نے دس گنا بھی نہیں ہے ان کے پاس جو ان کو دی تھی انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کی تکذیب کی پھر کیسا ہوا انجام ان کے انکار اور تکذیب کرنے کا کل کے سبق میں بات ہوئی تھی کہ وہ لوگ کہنے لگے نحن اکثر اموالم و اولادم. جب پیغمبر لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو بڑے جو مالدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مال و دولت کے لحاظ سے زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اس کا جواب آج کی یاد میں ہے کہ مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ وجہ تقرب الہی نہیں ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے اموال اور اولاد وہ اس درجے کی چیز نہیں ہیں کہ وہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مقرب کر دیں. یعنی وجہ تقرب کثرت مال اور اولاد نہیں، وہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ جس کو مال زیادہ دے دے، عمر زیادہ دے دے، یا پارٹی اس کی بڑی بنا دے، مشیت ہے اللہ کی. وجہ تقرب کو بیان کیا من آمنا و عامل صالح، اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے جس نے ایمان لایا اور اچھے اعمال وہ بجا لاتا رہا. فاولائک لہم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، یہ جو ایمان و عمل صالح والے لوگ ہیں ان کو دگنا بدلہ اللہ عطا کرے گا ان کے اعمال کی وجہ سے، اور یہ آخرت میں امن میں ہوں گے. یہاں پر ضعف، زواد کے نیچے زیر ہو تو دو گنا ہوتا ہے. دیکھو عربی زبان ہے، اور زواد کے اوپر کوئی پیش ہو جائے تو کمزور کے معنی میں آتا ہے. ضعف کمزوری کے معنی میں ہے، یہی لفظ ہے زواد اور عین اور فا. اور اس کے نیچے اگر زیر آ جائے تو مسئلہ ہے دو گنا، ڈبل. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جو من جا بالحسنا فلو عشر امثالہا، دس گنا ہے، عام نیکی کی بات ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ، جو اسلام کی ترویج کے لیے پیسہ خرچ ہو. نیکی اپنی ذاتی الگ چیز ہے، زکوٰۃ اور صدقہ جو لازمی ہے وہ دینا الگ چیز ہے. اشاعت دین میں جس میں اسلام کی سربلندی ہو اس کو تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. انفاق فی سبیل اللہ جو اشاعت دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے وہ کم از کم 700 گنا ہے، ایک درجے میں 700 گنا ہے. انسان کی اپنی ذاتی نیکی، جو توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، من جا بالحسنہ فلو عشر امثالہا، یہ 10 گنا سے شروع ہوتی ہے. اور جو زکوٰۃ ہے وغیرہ وہ تو واجب چیز ہے، اس کا بھی اجر ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اشاعت دین، اسلام کا سربلند ہونا، مسلمانوں کا با عزت ہونا، یہ زیادہ ضروری چیز ہے. با عزت اسلام مسلمان تو نہیں بننا، ازری اور ٹیڑے چہرے والا کس طرح کی فضول باتیں کرتا ہے، پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو یہ کیا. اس لیے کہ پاکستان نے اپنے اصل طاقت کو منوایا ہی نہیں ہے، مل میں نہیں کرتے رہے، اس کے سامنے جھکتی رہے، اس لیے تو وہ جدھر کی بات آتی ہے ایسی کرتا رہتا ہے. ہمیشہ پاکستان کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بکواس بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ اشاعت دین میں اسلام اور مسلمان کی سربلندی کے لیے محنت نہیں کی گئی ہے، اور محنت کی گئی ہے جس کی وجہ سے کفر مسلمانوں کے اوپر جس طرح مرضی یہ باتیں کہیں. تو ما اموالکم ولا اولادکم وجہ تقرب نہیں، وجہ تقرب ایمان اور عمل صالح. اور جو لوگ اس طرح ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو ڈبل عطا کرتا ہے. دوسرے مقام پہ سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہماری وجہ تقرب جو ہمارے قریب آنا چاہتے ہو، جو زیادہ متقی ہے، اس میں مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، لسانیت کی کوئی بات نہیں ہے، طاقت اور اس کی کوئی بات نہیں ہے، جو زیادہ پرہیزگار اللہ رسول کی اطاعت والا ہے وہ اللہ کا مقرب ہے. الذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ احکام الہیہ کو مغلوب کریں، قرآن کا استعارہ دیکھیں، طرز تکلم دیکھیں. جو لوگ اسلامی احکام کو مغلوب کرنے میں کوشش کرتے رہتے ہیں، کوشش ہونا الگ بات ہے، کامیاب ہونا الگ بات ہے. کامیابی قرآن نے نہیں کہا، کوشش کرتے ہیں اسلامی احکام کو مغلوب کرنے کے بارے میں لگے رہتے ہیں نا جی، کبھی کیسی باتیں، کبھی کیسے تبصرہ، کبھی کیسے تبصرہ، اور وہ شاہوں سے ان کے غلام زیادہ آگے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اسلام کے احکام کو مغلوب کرنے میں جو کوشش کرتے رہتے ہیں کامیاب تو نہیں ہوتے. جال حق وزاق الباطل، اسلام نے غالب ہو کے رہنا ہے. یہ تو مسلمان کمزور ہوا ہے، پتہ نہیں کس چیز میں لگا ہوا ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر. فرمایا جو صرف کوشش کرتے ہیں اسلامی احکام کو مغلوب کرنے میں، اولئک فی العذاب محضرون، ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے اللہ کے سامنے عذاب دینے کے واسطے حاضر کیا جائے گا. اسلام اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن جو نظام ہے, خواہ اس میں عقیدہ ہو, خواہ اس میں عبادات ہو, معاملات ہو, معاشرت ہو, جو بھی بات ہو, یہ تو احکام الہی ہے. یہ قانون اللہ کا قانون ہے. اور جو لوگوں نے بنائے ہیں, کوئی کیا قانون, کوئی صدارتی تو کوئی فلانا تو کوئی کس طرح, وہ لوگوں کا اپنا بنایا وہ قانون ہے. لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون کو دنیا سلام کر رہی ہے. اور جو آپ کے رب کا جو خالق ہے تمہارا, اس نے جو قانون بھیجا ہے اس کو پسے پس ڈالا جا رہا ہے. تو ان کو جکڑ کے لایا جائے گا. رہی بات یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو ہم کامیاب ہیں, اس کو فرمایا کہ وہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ حکیم ہے, اللہ جانتا ہے. بعض دفعہ اپنے بڑے قریبی بندوں کو وہ رزق کم دیتا ہے, اور بعض دفعہ بہت بڑے باغیوں کو بہت زیادہ. ایسا کہ لتنو او بالعصبت اولی القوہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم لتنو بالعصبت اولی القوہ. ہم نے قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے قومی تھا لیکن مخالف تھا, نظریات کے اعتبار سے دوسروں کے ساتھ تھا, اتنا پیسہ دیا اتنا پیسہ دیا, چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی, خزانے کے تالوں کی چابیاں مضبوط جماعت اٹھاتی تھی اور تھا باغی. اب بندہ یہ کہے کہ سب سے زیادہ قرآن نے تعریف کی ہے کہ پیسہ جی قارون کے پاس زیادہ تھا, تو پیسہ کا زیادہ ہونا اگر وجہ تقرب الہی تھا تو قارون کے پاس زیادہ تھا, اللہ تو اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. بات یہ ہے تو اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں پیسے کا زیادہ, مال دولت کا, اولاد کا زیادہ, یہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی مشیت ہے, اللہ کا تقرب کی وجہ تو ایمان اور عمل صالح ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے پیسہ زیادہ دیتا ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے, کم ہونا وہ بھی آزمائش ہے. اللہ دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے تو آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے. فرمایا میرا رب چاہتا ہے جس کو تو خوب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے. ہاں آل ایمان کو خطاب ہے, وما انفقتم من شیء فهو یخلف, جو تم خرچ کرتے ہو انفاق, جو بھی خرچ کرتے ہو اس خرچ میں انفاق میں ساری چیز داخل ہے, اس میں اپنے اوپر بھی داخل ہے, اپنے گھر والوں کے اوپر بھی داخل ہے, اور جہاں ضرورت پڑے کوئی غریب ہے اس پر بھی داخل ہے, جہاں اسلام کی اشاعت کی ضرورت پڑے وہ بھی داخل ہے. جو انفاق وہ لازم نہیں ہوتا, لازم تو زکات ہے, فطرانہ یا قربانی صاحب حیثیت پر ہے, انفاق لازم نہیں ہوتا. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فہو یخلفو, اللہ پاک اس کے پیچھے اور عطا کرتا ہے. اور جو بندہ کہتے مال پیسہ خرچ نہیں کرنا, پیسہ خرچ نہیں کرنا, کام آئے گا کام آئے گا, دبا کے رکھنا ہے, ضروری چیز پر بھی, اپنے گھر والوں پر بھی بخل کرتا ہے, اپنے اوپر بھی بخل کرتا ہے, سب چیزوں کو بخل کرتا ہے, اور باوجود کے صاحب حیثیت ہوتا ہے. دنیا دیکھتی ہے اس کو کہ یہ تو مستحق زکات ہے, اس کو تو کپڑے اچھے دینے چاہیے یا فلانی چیز اچھی دینی چاہیے, اللہ کو پسند نہیں ہے. جس بندے کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اسے چاہیے کہ اس نعمت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرے, اللہ خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ ہر روز ایک فرشتوں کی جماعت دنیا میں آ کے یہ اعلان کرتی ہے, اللہم آتے منفقن منفقن خلفا, اے اللہ پاک جو خرچ کرنے والا ہے اس کو خوب عطا کر, اللہم آتے ممسکن تلفا, اے اللہ پاک جو بخل کرتا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دے, کم کر دے, بے برکت کر دے. تو جو بندہ بھی خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو اور عطا کرتا ہے, خصوصاً جب نیکی میں, وہ خیر الرازقین. ویوم یحشرہم جمیعا, اللہ پاک لوگوں کو قیامت میں جمع کرے گا, کچھ لوگ فرشتوں کی, کچھ لوگ جنوں کی, کچھ سورج کی, کوئی اس طرح مختلف عبادتیں لوگ کرتے رہتے ہیں, اور مختلف مقامات پر قرآن مجید ان کی تردید کرتا ہے, عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. آج کے اس سبق میں فرشتوں کی بات کی ہے. اللہ پاک فرشتوں سے یہ کہے گا, اللہ کو تو معلوم ہے سب کچھ کہ تم ان کو اپنی عبادت میں لگائے رکھے لوگوں کو. فرشتے کہیں گے سبحان اللہ, پاک تو پاک ہے, نہیں ہم تو آپ کو اپنا معبود مانتے تھے, یہ بعض لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان پر ایمان لاتے تھے. حکم ہوگا کہ آج کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا, ہر کوئی پھنسے گا, اور ہم کہیں گے, اللہ پاک فرماتے ہیں, ہم کہیں گے للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التی کنتم بها تکذبون, چکھو پھر اس عذاب کا مزہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں, کوئی آخرت نہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اور ان کے سامنے جب تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی یاد کی, تو مشرکین دوسرے کافروں کو یہ سمجھاتے ہیں, بھائی یہ صرف تمہیں, یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں صرف اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے دور کرنے کا پروگرام رکھتا ہے, اس سے بچو, اور یہ اپنے طرف سے گھڑ گھڑ کے باتیں لا رہے ہیں. لوگوں نے کہا اس کی باتوں پہ تو اثر ہے, گھڑی ہوئی باتوں پر تو اثر نہیں ہوتا. لوگ کسی کو قصہ سمجھتے ہیں, وہ مداری کا مدار دیکھتے ہیں نا لوگ, تماشا تھوڑا سا ٹائم ضائع کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ مداری ہے, یہ حق بات نہیں ہے, یہ ویسے نظر بندی ہے, کچھ اس طرح ہے. اثر نہیں ہوتا اس بات کا, صرف تماشے کے لوگ طور پر کھڑے ہوتے. تو جب یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے, یہ لوگوں میں مذہب سے دور کرے گا یہ شخص, تو بعض کافر کافروں کو یہ کہتے ہیں. اس کی باتوں میں اثر ہے بھائی, یہ اچھی لگتی ہیں اس کی باتیں, دل مانتا ہے ان کی باتوں کو. تو آگے سے کافر جواب کیا دیتا ہے؟ بس یہ مشترک جواب ہے پورے کفار کا کہ سحر مبین, یہ جادو کی وجہ سے الحمد للہ تمہارے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے. حالانکہ جادو کا اثر بھی اتنا دائمی نہیں ہوتا, وہ بھی عارضی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب لوگ مانتے ہیں بات کہ اثر ہو رہا ہے, تو پھر یوں سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ واضح جادو ہے, اس سے بچو. فرمایا ہم نے تو مشرکین مکہ کے پاس پہلے کوئی کتاب بھی نہیں بھیجی جس کو یہ پڑھتے ہو. پہلے بڑا عرصہ ہو گیا ان کے پاس کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا جو ان کو تبلیغ کر رہا ہو. بڑا مدت ہو گئی ہے, ادھر ادھر تو پیغمبر آتے رہے کہ مکہ بستی میں تو پیغمبر نہیں آیا. انہیں تو ایک آسمانی کتاب ملی جو اب تک نہیں ملی تھی, قدر کرنی چاہیے تھی. ان کے پاس تو بڑی مدت ہو گئی کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا, اب آیا ہے تو انہیں قدر کرنی چاہیے تھی, بجائے قدر کے اور وہ کرنے لگ گئے, مخالف ہو گئے. پہلے صادق امین کہتے تھے, پھر کچھ کرنے لگا. فرمایا کہ ان کو جو نعمتیں دیں اور اکثر اموال و اولاد کی بات کرتے ہیں, ہم نے پہلی بعض امتوں کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں, اس کا تو حشر بھی نہیں ہے, دسواں حصہ بھی ان کو نہیں ہے جو یہ اترا رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں. ان کو زیادہ نعمتیں دی, انہوں نے تکبر کیا, تو ہم نے ان کو کیسا نشان عبرت بنا دیا. اللہ سمجھ نصیب.